Sidney Dijkers met het NOS-journaal. De ongeveer 200 mensen die Hamas gegijzeld houdt hebben dringend medische hulp nodig. Het zegt het hoofd van Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Hij had een ontmoeting met familieleden van de gegijzelden. Volgens het hoofd van de WHO gaat het om veel vrouwen, kinderen en ouderen die al gezondheidsklachten hadden voordat ze werden gegijzeld en waar ze voortdurend ook aan behandeld moeten worden. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie riep ook opnieuw op om alle gegijzelden onmiddellijk vrij te laten. De Israëlische regering zegt dat meer dan de helft van die mensen die door Hamas zijn gegijzeld een niet-Israëlisch paspoort heeft. 138 van de naar schatting 220 mensen die naar de Gazastrook zijn ontvoerd zijn staatsburger van een ander land dan Israël. Het gaat om mensen uit onder meer Thailand, Argentinië en Duitsland. In de VN-veiligheidsraad hebben de VS en Rusland elkaars voorstellen tot hulp aan de Palestijnen in Gaza geblokkeerd. Beide landen willen bevoorrading mogelijk maken met water, voedsel en medische spullen. De VS wil dat doen door een gevechtspauze in te lassen, Rusland door een staakt het vuren af te spreken. Dat lijkt verder te gaan dan een gevechtspauze, waardoor ook het uitschakelen van Hamas-strijders door Israël bemoeilijk kan worden. Beide voorstellen werden met een veto weggestemd in de VN-veiligheidsraad. De Duitse regering wil het makkelijker maken om afgewezen asielzoekers terug te sturen. Vorig jaar kwamen er ruim 200.000 asielzoekers naar Duitsland. In de eerste helft van dit jaar waren dat er al ruim 250.000. Duitsland kan die grote aantallen nog maar moeilijk aan. Daarom vond bondskanselier Scholz het nodig om iets aan het asielbeleid te doen. De Bondsdag moet nog wel stemmen over de aangescherpte maatregelen. Het weer, in het noorden af en toe wat motregen. Op andere plekken ontstaat mist bij een graad of 8. De dag verloopt verder bewolkt. 'S Middags valt er opnieuw wat regen. En het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Je raakt ontroerd, je vergezichten worden breder, het is troostrijk en het haalt je uit de sleur. Mensen met verdriet, met problemen, mensen die raad nodig hebben, die kunnen altijd bij mij terecht. Ik ben alles behalve zen. Ik wil alles ingekaderd zien en verklaard. Als ik brandweerwagens hoor, word ik al onrustig. Wat je zelf beleeft, kan nooit een blauwdruk zijn voor hoe anderen hun relatie moeten inrichten. Dit is de hartslag van Cornald Maas, programmamaker, journalist, songfestivalcommentator, schrijver. Ik hou van zijn interviews omdat hij echt even met iemand optrekt, heel dichtbij kan komen, omdat er altijd die gedeelde liefde is voor het theater, voor de kunst, voor de muziek. En nu is er het boek Dromen van Volle Zalen, waarin je zijn interviews met acteurs, theatermakers en muzici leest. Die vertellen over een vak dat onlosmakelijk verbonden lijkt te zijn met die eeuwige worsteling met onzekerheid, inspiratie, erkenning. We delen de liefde voor het interviewen, omdat het je een vrijbrief geeft om ongegeneerd in het leven van een ander te duiken. En omdat je met een handvol gratis levenslessen weer huiswaarts keert. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Cornald, fijn dat je er bent. Leuk er te zijn. Hoe zen ben je? Ja, hoe zen ben ik? Weinig zen. Ik zou willen dat ik meer zen was. Ja, want dit is al van een tijdje geleden. Ja. Ben je niet, naarmate je ouder wordt, nog meer zen geworden? Niet echt. Bijvoorbeeld afgelopen nacht werd ik om 4 uur wakker. En toen dacht ik, oh ja, ik moet dat nog doen. En ik heb dat nog te regelen. Oh ja, ik moet niet vergeten dat te zeggen. Dan sta ik op, schrijf ik het op. Ja. Dan is het daarna verdwenen. Maar ik ben wel meer zen geworden in zoverre dat ik in mijn eeuwenlange leven sinds 1,5 jaar nu samenwoon. Met iemand met wie ik al bijna 27 jaar ben. Ja, daar wilde ik je nog op aanspreken inderdaad. Want 5 jaar geleden heb ik jou geïnterviewd in mijn podcast Liefdeslessen. Ja, klopt. Ja. En toen gaf je als een van de lessen, ga niet samenwonen. Wat dus, is er fout gegaan? Ja, wat is er fout? Hoe ouder, hoe wijzer, kan je misschien ook denken. Dit was een toevallige omstandigheid. Nou, het was ook wel zo, de man van mijn zusje overleed plotseling, nu 2 jaar geleden. En toen waren mijn vriend en ik al wel uitgebreider dan anders over bezig. We wonen niet samen, allebei in een apart huis. Van misschien moeten we toch iets gaan regelen. Niet per se samenwonen, maar wel in ieder geval iets regelen waardoor we straks niet met lege handen staan als een van ons komt te overlijden. Want dat kan zomaar plotseling gebeuren. De man van mijn zusje was pas 51. En precies op dat moment aten we bij buren in mijn staat, waar ik al woonde, die ook vrienden waren geworden, die op het moment dat ik net had gedacht, ach, in hun huis zou ik ooit wel een keer willen samenwonen, misschien zeiden, wij gaan hier weg, tot onze spijt, want dan zien we jullie minder. En ik heb toen geheel, nou niet zen, maar wel geschakeld van, this is meant to be, ik moet hier achteraan. Het is niet voor niks dat de gang der dingen is zoals hij nu gaat. En ik ben erachteraan gegaan, en met mijn vriend natuurlijk. En het leidde er uiteindelijk toe dat wij nu in dat huis in volle geluk wonen en samen gordijnen bestellen en allemaal dingen doen die ik vroeger niet voor mogelijk had gehouden. Nee, want ik weet nog heel goed dat je toen als voorbeeld gaf van het is heerlijk om thuis te komen in een leeg huis. Je hebt nooit discussie over wie de vuilniszak buiten moet zetten. En als je ziek bent, kan je gewoon volledig ziek zijn. Nou, pik je dit dan? Gisteravond, ik ga altijd later naar bed. En Martijn, die had het boek van mij, wilde hij een paar dingen inlezen. Die vertrok lekker met een glas gemberthee naar de slaapkamer beneden. Want die hebben we ook. En ik ging nog wel door en nog wat dingetjes bekijken en zo. En later naar de slaapkamer boven. We hebben twee slaapkamers, dus we hoeven niet per se elke nacht in één bed. We kunnen dat ook splitsen, zodat ieder van ons zijn eigen gang kan blijven gaan. Want daar gaat het wel om, denk ik. Dat je, of je nou wel of niet samenwoont, heb ik sinds kort geleerd, elkaar toch de ruimte moeten geven om te doen en laten wat je wil. Want je had het toen ook over de schoonheid van het missen. Ja. Mis je hem nog wel af en toe? Nou, gelukkig, omdat we nu samen wonen, hoef ik hem niet meer te missen. En dat is. Ja, iedereen wist het al lang, die samenwonen. Maar ja, ik ben heel een groentje in dat opzicht. Maar het is ook wel, bijvoorbeeld na een vakantie of zo. Als je samen, vroeger zei hij altijd op Schiphol, nou, ik zie je wel weer op Schiphol, als grap. Want dan ging hij naar zijn huis en ik naar het mijne. Maar nu deel je als vanzelf de vanzelfsprekendheid om met elkaar te zijn. En dat vind ik, nou, jij gebruikt het woord zen. Het is niet per se zen, wel geruststellend. En het werkt voor mij goed in ieder geval. Beter dan ik had gedacht. Nou, mooi. Heb ik het goed omschreven? Dat die liefde voor het interviewen, omdat je dus daardoor echt in het leven van iemand anders mag duiken, nieuwsgierig mag zijn. Ja, en eigenlijk, jij weet het ook als geen ander, zonder enige rem alles kunt vragen. Ik heb ook wel geleerd, als de sfeer goed is of als het vertrouwen er is, dat je alles kunt vragen. Een vraag kan bijna nooit impertinent zijn. Dat kan natuurlijk wel zijn, maar als iemand geen zin heeft om een antwoord te geven, nou, dan geeft hij of zij dat wel aan. Maar erger is als je bepaalde vragen, die vind ik dan relevant zijn, niet stelt. Je moet het altijd wel proberen, want, en dat is niet eens, het is een beetje kip of het ei. Niet eens omdat ik doe wat ik doe, maar dat heb ik in kroegen vroeger ook heel vaak gehad. Of op verjaardagen, of als ik zomaar met iemand in gesprek raakte en dan stelde ik een paar vragen, en dan vond ik eigenlijk dat die vragen vrij voor de hand liggend waren. Maar degene die ik dan sprak zei, goh, ik heb eigenlijk al lang niet het verhaal meer verteld. En wat een interessante vraag. Dus het is kennelijk niet vanzelfsprekend dat mensen dat heel erg doen. En ik doe het altijd wel, ook in moeilijke situaties, als mensen een dierbare zijn verloren of in echtscheiding verkeren, wat dan ook. Altijd wel vragen. En dan kan je ook wezenlijk iets met elkaar. Je bent dan verbonden, vind ik. Je kan wezenlijk iets voor elkaar betekenen, vind ik mooi. En dat is eigenlijk iets waar we alle twee ook wel voor strijden. Dat dat dus ook journalistiek is. En dat dat ook een kunst is. Om op die manier te interviewen. En dat het niet alleen maar Sven Kokkelman van deze wereld is die kunnen interviewen. Maar ook het persoonlijke gesprek is ook een interview. Ja, omdat dat. Ik zou niet zo heel graag politici, denk ik, interviewen. Omdat. Dan wordt het heel erg hakketak. En het is moeilijk zat om te doen. Hè, om ze te verleiden tot de echte uitspraak van. Hé, nu hebben we er een. Dit kan nieuws zijn. Nou, daar word je opgewonden van. Dat is ook heel mooi in de journalistiek. Maar ik vind het zelf mooier om iemand te verleiden. Bijvoorbeeld een persoonlijk verhaal te vertellen dat gerelateerd is aan het werk dat iemand heeft. Eerlijk te zijn, omdat ik denk dat ervaringen die ook kunstenaars hebben, dat die ook heel geldig kunnen zijn voor, dus theatermakers, regisseurs, noem ze maar op, geldig kunnen zijn voor mensen die dat vak niet uitoefenen, maar in soortgelijke omstandigheden verkeren of ook iets hebben meegemaakt. En ik denk dat je daar wat aan hebt. Net zoals het eigenlijk echt gebeurt ook als je naar een mooie voorstelling gaat of een mooi boek leest, maar laten we het hebben over theater bijvoorbeeld. Nou, dan kom je daar misschien wel gelouterder uit. En misschien wel met meer inzicht in het leven en in het bestaan dan wanneer je constant de reflectie op de waan van de dag volgt. Want daar word je ook horendol van. En kunst verleidt je, theater verleidt je ook tot, nou, misschien wel niet oordelen, maar eerder onderzoeken. Of een vraag opwerpen die niet meteen een antwoord heeft, maar dat de vraag gesteld wordt, is al belangrijk. En dan kun je op voortborduren. Dat vind ik mooi. En hoe verklaar je het dat het toch als lager wordt ingeschat? Want nu met de Sonja Barend Award. Ik kan me ook niet eens meer herinneren dat er een interview heeft gewonnen waarbij het echt een human interest interview was. Nee, het is nog niet één keer gebeurd. In die lange geschiedenis van 15 jaar een beetje ooit, ik geloof, een gesprek met Peter van Oem. Dat was dan wel meer, laten we zeggen, iets wat human interest-achtig. Maar eigenlijk in al die jaren, nee. Het zijn bijna altijd newsy interviews of politieke interviews. En dat is ook wel een beetje het klimaat van de journalistiek natuurlijk. En zeker in deze tijd. Ik bedoel, de clickbaits vliegen je om de oren. Op social media draagt ook iedereen zijn steentje bij. Vaak zie je koppen boven stukken staan, ook op social media, heftige uitspraken. En dan ga je lezen wat eronder staat. En dan blijkt het eigenlijk veel genuanceerder te liggen. En ik zou zelf graag hebben dat niet iedereen zo constant bezig is om de druk op te voeren. Omdat het ook, nou, het versmalt de wereld. Ik hou ook wel van een wereld vol grijstinten. En het polariseert ook. Ik vind het vaak mooier als mensen het ook niet helemaal weten. En dat durven uit te spreken. En dan in nuance proberen te duiden waarom ze het leven leiden zoals ze het leiden. Want die levensles die ik zei, hè, heel veel boeken die je hebt geschreven zijn daar eigenlijk op gebaseerd, hè? Ja, dat klopt. Eigenlijk onderzoek ik, ja, ze zijn vaak over verlies gegaan, over de dood, over ouderschap, over scheidingen en de consequenties daarvan. Altijd wel dat soort verhalen. En zeker alle gesprekken ook met kunstenaars gaan eigenlijk altijd over, nou, wat drijft je in het leven? Wat maakt het leven de moeite waard? Hoe ga je met het leven om als je een grote tegenslag voor je kiezen krijgt? Hoe verhoud je je dan tot dat leven? Kun je dingen goed naar je hand zetten of niet? Kun je je kansen pakken op de momenten dat die zich voordoen? Omdat ik altijd denk of geloofd heb, al van toen ik heel klein was, ik groeide op in Brabant en niet per se in de omstandigheden dat het voor de hand lag dat ik ging studeren, laat staan dat ik later ging doen wat ik nu doe, zal ik maar zeggen. En toch als kind was ik me er al van bewust van, het kan volgens mij allemaal wel. Als je maar weet wat je wil en als je er maar goed achteraan jaagt en natuurlijk ook wel in de omstandigheden verkeert dat dan gezien wordt en dat mensen je horen. En daar moet je ook geluk mee hebben. Want dit boek is een bundeling van interviews die je hebt gedaan tussen 1992 en 1996 voor het kunstkatern van de Volkskrant. Ja. Vooral dus kunstenaars, theatermakers, muzici over hun vak. Hoe ze zich tot hun vak verhouden. En ik zeg zelf, tenminste dat was de conclusie die ik zelf trok, van de worsteling. Vind jij dat ook de overeenkomst tussen al die gesprekken? Met deze podiumkunstenaars? Ja, eigenlijk wel, want het eigenlijk heeft iedereen en het mooie is, ze hebben allemaal worstelingen, maar ze vinden tegelijkertijd allemaal iets in dat theater of in de muziek waardoor ze met die worstelingen kunnen omgaan. En dat vind ik dan ook wel weer troostrijk. Ja. Weet je wel, zoals Brigitte Kaandorp, die zegt van, toen ik haar sprak 30 jaar geleden, ik vind het heel mooi dat het juiste gesprekken zijn van toen, in een andere periode, in een andere tijd, met een ander tijdsdecor. Ze was toen net 30. Het hield net op een beetje met haar broer te werken. Ze moest met een professionele regisseur werken. Ze had een beetje slechte periode achter de rug. Ze zag het eigenlijk niet meer zo zitten. Maar ze had zich ook gerealiseerd, oké, ik heb een talent. Of zij maakt dat dan nooit zo groot, hè, als ik het nu zeg. Maar ik heb een talent en daar moet ik ook zuinig op zijn. En daardoor wordt het leven ook wel draaglijker weer. En dat zeggen ook andere mensen als Marieke Hebink of Ellen Vogel of Henny Vrienten, dat ze uiteindelijk allemaal in de kunst en in hun werk iets vinden, in eigenzinnigheid ook nog, waardoor het leven ook, nou ja, laten we zeggen, draaglijker wordt of mooier wordt of troostrijker wordt, of hoe je het ook noemen wil. Ja. Die spagaat vind ik dan fascinerend. Dus aan de ene kant zichzelf heel klein willen maken en zeggen van, nou, maar wat ik doe stelt eigenlijk ook helemaal niks voor. En aan de andere kant continu toch wel die zucht naar van, ja, ik heb meer erkenning eigenlijk verdiend. Ja, gek is dat eigenlijk, hè? Want dat is een goede, klopt wat jij zegt. Dat viel mij ook op toen ik al die verhalen aan het herlezen was en een keuze moest maken, dat ze nogal, en dat is niet eens coquetterie, denk ik, nogal relativeren ook het talent dat ze hebben. Het is geen valse bescheidenheid, denk ik. Het is misschien ook omdat het, kijk, als je een sportprestatie levert, is het heel duidelijk of je een bepaalde sprong hebt gemaakt op precies die afstand of een bepaalde tijd hebt gelopen. Als een voetbalelftal een goal scoort, is het ook helder. Kunsten, ja, wanneer is het geslaagd of niet? Hangt dat af van de criticus? Hangt dat af van je eigen gevoel? Of hangt het af van wat het publiek vindt? En dan concludeer ik eigenlijk dat al die mensen met misschien wel een klein beetje ook de relativering van hun erkenning, dat één ding is mij erg opgevallen, dat ze allemaal gaan toch voor, maar we willen echt doen wat we doen. We kunnen niet anders en het is ook belangrijk voor ons. Hè, we leren ervan en dat vind ik zelf ook wel een opsteker. Dat je ook moet durven fouten te maken. Zoals Olga Zuiderhoek zegt, van een niet briljante voorstelling heeft het publiek nog nooit een mazelen gekregen. Ja. Dat is een hele grappige uitspraak. Heel relativerend. Ja. Maar het klopt ook wel, want daarmee zegt ze eigenlijk, beter 10 keer geprobeerd dan dat het steeds mislukt, maar wel vanuit je hart en ziel. En dan zul je zien, daarna lukt het wel, dan dat je op voorhand al denkt, nou weet je, dan doe ik het maar niet. Of ik ga maar heel erg nadenken over, ja, hoe bereik ik dat publiek dan? Of hoe doe ik daar een concessie? Nee, het is ook een pleidooi voor, speel niet op safe, neem risico en probeer echt wat in je huis, wat in je zit, te vervolmaken. En hoe zit dat bij jou zelf? Als je bijvoorbeeld een interview hebt gedaan voor volle zalen, als je daar zelf een heel goed gevoel over hebt, maar bijvoorbeeld het wordt afgemaakt op social media? Ja, nou heb ik dat wel eens gehad. Nou, ik heb het toevallig vorig seizoen gehad. Je kunt daar niet zoveel mee. Want, en meestal moet ik zeggen, gelukkig. En ik heb ook wel andere perioden gehad met cultuurprogramma's op tv. Maar Volle Zalen wordt eigenlijk behoorlijk goed ontvangen altijd. En nou ja, ook bij zo'n Sonja Barend wordt het winter wel nooit. Maar is al een aantal keer genomineerd geweest. Dus dat is allemaal heel mooi. Ik vind het vooral mooi omdat je weet, die erkenning die wordt ook weer gezien door de NPO. En dan in ieder geval is de bestaanszekerheid van zo'n programma weer groter. Maar ja, soms, je kunt er niet zoveel aan doen als iemand met een bepaalde blik op naar, kijk naar wat je doet. Voorbeeldje, ik had vorig jaar, of dit jaar was het nog een uitzending met Dotan, en die werd in de Volkskrant bepaald niet positief gerecenseerd. Maar toen ik die recensie las, dacht ik, ja, maar jij hebt een heel ander programma willen zien. De Volkskrant die notabene het trollenleger het nieuws over de Dotan in de tijd naar buiten heeft gebracht, dat is inmiddels al 6 jaar geleden, was geïnteresseerd in, bleek uit die recensie, waarom is hij niet gaan vragen over die kwestie en die kwestie en die kwestie. Maar ik dacht, al die kwesties interesseren me helemaal niet. Ik wil weten wat dat in dit geval voor de downfall van Dotan heeft betekend en hoe die weer uit dat dal is gekomen en waar die nu staat. En waar je eerder aan refereert, dan vind ik niet dat je minder kritisch bent dan wanneer je die vragen naar dat ene detail over het leukemie-patiëntje dat hij vernacheld zou hebben, wel zou hebben gevraagd. Dat vind ik details voor zo'n verhaal die er voor mij niet toe doen. Dus als de recensie dan niet positief is, denk ik, ja, ja, dat kan, zo kun je er naar kijken, maar dat is niet wat ik wilde maken. En dan is het voor jou nog steeds zelf een geslaagd interview? Ja, dat want het gebeurt ook heus wel eens dat je complimenten krijgt, en het zal voor alle podiumkunstenaars die hele mooie dingen doen ook gelden. Je weet het zelf eigenlijk altijd wel. Het kan natuurlijk bij zo'n programma als dat van mij, wordt het ook echt wel uitgemaakt door de regie, door de montage. Daar ben ik allemaal wel bij betrokken, hoor. Ik doe het niet zelf, maar ik word er wel in gekend in hoge mate. Maar dat vind ik ook mooi aan. Van het hele pakket hangt het dan af of het mooi en intiem wordt en onderscheidend. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Cornald Maas. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Ik ben zelf een kind van gescheiden ouders en voor mij is het werkelijk een verademing om dit te lezen. Eindelijk heb ik het gevoel dat ik kan accepteren wat ik voel. Tijd om die Cornald Maas uit de selectiecommissie te flikkeren. Deze man heeft totaal geen verstand van muziek. Ik vind het altijd zo prachtig dat Jan Smit en Cornald Maas de avond heel serieus beginnen en later op de avond knetterlam zijn en alleen maar zitten te klieren. Ik ben een groot liefhebber van de schrijver Cornald Maas. Zijn boeken zijn eerlijk, ontdaan van alle franje en status en draaien om de essentie van het leven. Cornald Maas, de oppervlakkige uitvoering van Ivonieën. Cornald Maas, de immer empathische presentator die wel kritisch wil zijn, maar geen kuitenbijter. Hashtag Cornald Maas. Ja, is dat een goede omschrijving van jouw interviewstijl? Empathisch, die wel kritisch is, maar geen kuitenbijter? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Dat is van Arno Heitema aan de Volkskrant, die recensie waar het net over van Dotan. Nee, want dan heb je een beperkte opvatting over wat een goede vragensteller is of niet. Ik vind juist als je iemand kan verleiden tot werkelijk het openbaren van zielenroersen, dat je dan misschien nog wel meer een kuitenbijter bent dan wanneer je een politicus kritisch bevraagt. Dus het is ook maar weer net hoe je dat ziet of wil zien. Maar dat vind ik een old-fashioned manier van denken over vragen stellen en journalistiek. En natuurlijk een paar reacties over het Songfestival. Het nationale debat. Ja, de splijtspan van het land. Ik heb nog nooit knetterlam in het commentaar ook gezegd. Was het maar zo, je mag geen druppel wijn drinken daar. Nee. Wat is dat toch? Dat het land altijd zo verdeelt. Ja, en nu meer dan ooit eigenlijk. Ja. Het is ook eigenlijk sinds Nederland het weer goed doet, op laatste jaar na dan. Nou, dan valt er iets te verliezen. Natuurlijk. Dan valt er iets te verliezen, ja. Want je ziet ook nu aan de reacties. Iedereen dacht, nou, nu wil niemand meer. Maar tegenovergesteld is het geval. Meer mensen melden zich aan dan ooit hiervoor. Waarschijnlijk omdat ze denken, zo slecht kan het niet meer gaan. En er valt weer wat te halen. Ja, het is gewoon iets waar iedereen iets over te zeggen heeft. En naarmate Nederland meer succes kreeg, is het ook echt een kwestie van nationaal belang geworden. Want wat je nu ziet, dat alle artiesten zich in het openbaar al melden, dat al maanden van tevoren de media ermee bezig zijn, ook de serieuze media of de kwaliteitsmedia, hoe je het ook noemen wil, dat was echt totaal niet het geval, laten we zeggen, 10 jaar geleden. En eigenlijk voor Anouk, zal ik maar zeggen, toen die in 2013 meedeed en het tij keerde. In de jaren daarvoor was het echt, nou, dan kon je beter het woord niet laten vallen, want op de showbiz-rubrieken na dan, want daar gingen we natuurlijk geen aandacht aan besteden. En dat is veranderd, ja, en verder, grootste cliché-spreekwoord dat er is, is misschien wel over smaak valt niet te twisten. En het Songfestival bewijst dan juist bij uitstek het tegenovergestelde. Dat er over smaak wel te twisten valt. En dat je kunt opwinden over of een inzending goed is. En nou ja, ik blijf door de jaren heen, of de jaren nou succesvol zijn of niet. Al sinds mijn allervroegste jeugd heb ik het altijd een, los van de liedjes en de niet-kwaliteit daarvan, of de wel-kwaliteit daarvan, een heel verbindend evenement gevonden. Waarbij ook landen in de loop van de tijd zich op de kaart konden zetten waarvoor westerse landen geen stuiver gaven. Maar die opeens, dan werd Bosnië opeens derde. Of Letland won er opeens, niet eens met een goede song, maar oké. Okay. Of Oekraïne, de eerste jaren dat ze meededen al meteen. Dat vind ik ook wel mooi. Dat het is dus verbindend, zeg maar, over de grenzen heen, maar ja, splijtend. Ja, alles in het polariseerde bad. Ja, een splijtswam. Ja. We hebben een enorme splijtswam dit voorjaar opgericht die ze weergaan niet kent. Nu gaan we weer de troostrijke verbinding opzoeken, ja, zoiets. Ja, gek is dat, hè? Ja, het past ook wel, denk ik, in deze tijd om ook heel snel... kijk, het gebeurt nu ook weer met Ajax en zo, weet je wel. Zodra... Je wordt in no time ernstig verantwoordelijk gehouden. Ook voor dingen waar je helemaal niet verantwoordelijk voor bent. Barbertje moet hangen. Als er iets aan de hand is, dan die moet weg of die moet weg. Het moet beter, het moet dat, het moet zus, het moet zo. Ik troost, als het al een goed woord zou zijn, maar met de gedachte dat dat ook wel weer iets is dat vooral in de mediabubbel leeft. En bij de grootste hardcore fans misschien. Maar bij het doorsnee publiek, laten we zeggen mijn moeder, haar vrienden. Nee, dat zijn allemaal mensen die het een beetje tot zich nemen en ook niet meteen afhaken als het een keertje misgaat. Want veel gehoorde kritiek is natuurlijk altijd... deze mensen kunnen niet zingen. Ja, nou, ja. Ja, ook van zelfs... dat is toch wel het minste wat je kan verwachten... dat degene die meedoet, degene die we afvaardigen... ja, dat die kan zingen. Ja, dat speelde vorig jaar. Kijk, en één ding is zeker dat Mia Nicola en Dion Cooper wel kunnen zingen... maar dat uiteindelijk bleek, wat de selectiecommissie ook niet wist... dat die song voor hun vocalen helemaal niet geschikt was. Maar zo is het ons niet verteld door Duncan Lawrence. En zo is het aan ons ook nooit gecommuniceerd. En ik heb het wel eens eerder geprobeerd uit te leggen, maar daar kwam je die hele discussie ook niet meer mee aan bod, dat de verantwoordelijkheid van de selectiecommissie stopt en stopte bij de selectie van de song. Dat betekende niet dat je over één nacht ijs ging. Want heus, ook in het verleden met S10, met Douwebop, met Jean-Guy McCroy, bekende en minder kende talenten, zijn meerdere gesprekken gevoerd, ook met mensen om hen heen. We zijn, ik dan in ieder geval, we zijn vaak naar concert gegaan. Nou ja, in dit geval niet. Nou, dat is gebleken. Kijk, Treintje Oosterhuis, iedereen weet dat zij kan zingen, maar toen zij naar het Songfestival ging, werd het helemaal niks. Dus ook dat is niet eens een garantie. Dat had dan weer met andere dingen te maken, de song of de staging. Ja. Maar je zou kunnen overwegen, en dat is het proces ook nu in gang gezet natuurlijk, als het echt om onbekende talenten gaat, dat je dat extra gaat testen. Maar goed, ik was naar een concert van Dion Cooper geweest bijvoorbeeld. We hebben Mia Nicolai, op afstand weliswaar, live horen zingen. Toen Duncan Lawrence, die niemand kende, werd gekozen, hebben we niet eerst een concert van hem bezocht. En dat was er helemaal niet. Toen zijn we uitgegaan van de voorspraak van Ilse de Lange in dat geval. Dus nou, het is een heel pakket van dingen geweest. Er is nog veel meer misgegaan dan dit, geloof ik. Nou, weet ik wel zeker. Maar niet nog eens zo, nee. Het bloedlesje is wel geleerd. En, Het nummer moet gewoon passen bij de stem. Wat heel logisch is natuurlijk. Ja. En, maar daarnaast, als iemand dan niet andere optredens heeft al... dan moet je toch vertrouwen op mensen die er verstand van hebben. Ja, en dat niet alleen. Want nu is er wel, er is nu een nieuwe opperhoofd samengesteld... die gelukkig niet alleen voorzitter is van de selectiecommissie... maar ook head of delegation, Toon van Nieuwhuizen. Dat is fijn, want dat waren eerst gescheiden circuits. En dat is nu niet meer zo. We zijn nu met een hele hoop sessies bezig, met luisteren. Maar we gaan ook, zoals we altijd al deden, praten. Maar er komt ook wel een dag waarin een bepaalde artiest wordt gevraagd om te komen zingen. Ja. En hun verhaal te komen vertellen nog een keer. Dus dat zullen we ook doen. Nu. Heb je wel eens op een punt gestaan van, wat een gezeik allemaal. Ik stop ermee. Nou ja, ik had dit voorjaar wel, omdat het zo'n toestand werd en zo lang duurde. Het was echt niet in een dag voorbij, een week en nog. En er werden gewoon ongelooflijk veel onwaarheden gedebiteerd, waar ik niet op heb gereageerd, een overleg met Avro Tros om te voorkomen dat de olievlek nog groter zou worden. Want dat gebeurt natuurlijk. Elk ding ontploft er in je gezicht. Dus ik heb met flink mijn mond gehouden, tegen mijn karakter en tegen mijn natuur in. Want rechtvaardig vond ik het vaak niet. Maar toen, nou, het was wel zo over the place dat als je eigen vriend of je moeder of je zus, ik noem nou maar even drie mensen die heel dichtbij staan, nog maar afgezien van allerlei andere mensen, daarover beginnen constant en er ook wel last van hebben, dan staat het een misschien niet meer helemaal in verhouding tot het ander. En ik heb er wel even over nagedacht, maar toen uiteindelijk toch besloten van ja, het gaat me zeer aan het hart. De constructie wordt nu beter, de voorwaarden zijn beter. Ik hoef het gelukkig, er is minder last op mijn schouders dan voorheen. De commissie is groter geworden. Ik hoef het minder in mijn eentje op te knappen ook. Wat ik soms wel eens had, een beetje dat gevoel. Dat geeft het toch. En ik denk ook steeds, ja, in al die jaren dat Nederland er geen cent van bakte, stond ik er ook pal voor. Zoals ik dat ook deed in de jaren dat Nederland er wel wat van maakte. En je moet er maar voor lief nemen dat je ook, omdat mensen je ermee associëren, nou eenmaal schietschijf bent. Ja. En ik beschik voor een deel wel over, ik ben koppig genoeg om dat te hebben, karakterologisch. Heb ik altijd de neiging om te denken, nee, dat klopt niet. Ik moet daar. Maar ik heb wel geleerd, dat moet je niet altijd willen. Want elke wissel was je leidt weer tot nieuws of nepnieuws zelfs. En die constructie, tot slot, stel ik heb mij ingeschreven met een nummer. Wat is dan de procedure? Nu? Nou ja, dan stuur je je nummer in. Dan word je ook op een gegeven moment gevraagd. Misschien komt de selectiecommissie terug. We vinden de song heel goed, maar kun je nog eens daar en daar en daar naar kijken? Je wordt gevraagd om een plan met de staging te komen. Je wordt gevraagd, wat wil je eigenlijk vertellen met de song? Dat kan ook een uptempo song zijn, hè? Dat maakt helemaal niet uit. Dan, als je eventueel bij de laatste ronde komt, kun je langskomen nog een keer. Kun je eventueel voorzingen. Als je zelf de zangeres zou zijn, nou, het zou toch leuk zijn als je dat nou nu zou zeggen, we hebben een nieuws. Maar dat, nou ja, dat, die hele procedure is het dan eigenlijk wel. Het wordt echt niet over één nacht ijs gegaan. Kunt u onze weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Het geluid van je jeugd. Nou. Je had deze, maar je had ook nog deze. Welkom in Oeberup. Oeberup, Aron, Om, Om. Snel om. Het is wel leuk, hè? Dat gewoon die liedjes allemaal. Zo'n kinderserie met zo'n ingezongen liedje. En nu nog, want jij kent ze ook, denk ik, of niet? Want het ruim voor jouw tijd. Ja, ik ken ze wel. En de overeenkomst is, wel Oeblos Hamelen zijn voor een groot deel geschreven door Harry Gele, een van de grootste schrijvers, kinderboekenschrijvers en ook tekenaars trouwens van Nederland, die hier in Hilversum woont met zijn vrouw Imet Ros, die ook een groot schrijfster is. Ik was toen een jaar of 8, 9 en ik vond dit allebei geweldige programma's, omdat ze een hele nieuwe wereld toen voor mij hebben geschapen. Je werd meegenomen in illusies. En ik noemde Harry Gele al, de taal van zowel Hamelen als Oebelen was zo uniek en mooi en nieuw. Er kwamen nieuwe woorden in voor, uitgesproken door karakters in de serie Hamelen dan. Dus het was voor mij een soort eerste kennismaking met andere werelden die ik nog niet kende. Met taal, met kunstenaarschap, maar ook met mensen die als acteurs en performers het verschil maakten. Rob de Nijs, Willem Nijholt, Wieteke van Dort. Dat soort mensen. En dat vond ik echt opzienbarend. Want je zei de wereld die ik nog niet kende. Omschrijf eventjes de wereld die je wel kende toen je kind was. Nou ja, die was een wereld die zich vooral in mijn hoofd afspeelde. Misschien ook wel omdat ik vaak ziek was en dan sowieso thuis zat. Dus wat had je dan? Nou, van alles en nog wat. Een heel pretpakket. Van. Dat is een heel kwetsbaar jongetje. Ja, astma, longontsteking, paratyphus, allemaal dat soort dingen. Of jeugdreuma heb ik ook gehad. Dus veel inhuizig. Anders dan mijn broer die een groot atleet werd later ook en uithuizig was. Maar ik was meer degene die binnen alles volgde, wat zich op televisie afspeelde, wat op de radio te horen was, wat ik zelf in de stad, in dit geval Berg op Zoom, waar ik opgroeide, zag. Dus ik maakte en schreef verhalen, boekjes voor mijn moeder, voor vriendjes, voor de buurt, of voor mezelf ook. En dan deed ik verslag van allerlei dingen die ik zag. Dus ja, van Hamelen, of van een boeken die ik las. Ik had ook een eigen bibliotheek. Of van een tv-programma dat ik belangrijk vond. Of van een voorbeschouwing op de Vlaamse televisie van het Songfestival, waar ik dan een analyse over Vicky Leandros schreef op 9-jarige leeftijd. Best gek, maar toch gedaan. Dat soort dingen. Ik moest er deze week toevallig aan denken dat eigenlijk, dat er misschien ook wel niet zo heel veel verandert in het leven. Omdat wat ik toen al deed, of ook vriendjes optrommelen in de garage van mijn ouders, en dan ging ik ze verhalen vertellen over iets op het toneel of op de televisie, waar ze volgens mij niet op zaten te wachten, maar goed, deed ik toch. Dat ik dat later ook als redacteur en als eindredacteur bij voornamelijk culturele programma's heb gedaan, en ook als presentator en ook als schrijver, dat alles eigenlijk constant in dienst staat van, ja mensen, dit boek is er, deze voorstelling is er, deze compositie kun je luisteren. Neem er kennis van, want het maakt het leven mooier. Zoiets. Ja, het enthousiasmeren. Ja, want ik ben altijd heel blij geweest met mensen die mij op dingen wezen vroeger. Zoals mijn moeder mij ooit wees op bepaalde radioprogramma's. Of zoals ik in contact kwam met de avondspits van Frits Spits, waar ik heel graag naar luisterde. Of toen ik studeerde in Leiden, toen dacht ik weer, nee, daar moeten natuurlijk niet alleen maar politici heen, daar moet Ivo de Wijs een verhaal komen houden, tekstdichter. En overigens ook Frits Spits. En overigens ook Sonja Barend, bij wie ik later nog eens een brief op de deurmat heb gegooid, dat ik in haar redactie wilde, omdat ik dacht, weet je wat, die mensen die ik, waar ik les van heb gehad tijdens mijn studietijd, zoals hoogleraar Frits van Oostom, die zich in Jacob van Maarland heeft verdiept, die moeten gast zijn ooit in haar programma. En nou, daar zat ik op een gegeven moment in de redactie van Sonja Barend, eind jaren 80. Reageerden ze op die brief? Ja, wel toen. En toen ben ik uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en uiteindelijk ook aangenomen. Ja. Terwijl ik weinig ervaring had, maar ik denk dat zij toen dachten, nou ja, hij wil van alles. En ik vond het te gek dan dat zo'n Frits van Oostrom, bij wie ik notabene afgestudeerd was in Leiden, ik studeerde Nederlands daar, dat hij dan uiteindelijk ook de gast was met dat boek en dat het ook nog een leuk gesprek werd en dat het boek ook nog een seller werd door dat optreden bij Sonja. Dus het is toch, ja, wat is dat? Oud-Vara-gedrag of zo? Verheffing van het volk? Ik weet het niet. Nee, ik vind het gewoon dan heel leuk dat iets wat je zelf heel mooi vindt, dat je daar andere kennis van laat nemen. Zoals ik het ook, ja, dat doe ik nu wel wat minder sinds ik samen woon, maar niks leuker dan dat je vrienden uitnodigt dan tot 2 uur 's nachts je favoriete muziek laat horen. Want vrienden mogen nu niet meer. Nou, dat mag wel, maar als we de muziek te hard zetten, dan kan hij ondanks zijn oordoppen niet goed slapen. Oh, ja. je vertelt ook in je voorwoord van je nieuwste boek, die eerste keer naar het theater. Ja, Toon Hermans, ja. Wat ik me herinner in ieder geval, en dat ik daar, dat vond ik heel magisch, want ik was een jaar of 8 en ik weet niet eens of ik nou alles begrepen heb, maar wat me echt bijbleef. En ik had eigenlijk de hele inleiding al geschreven en toen opeens schoot dit me te binnen. En toen dacht ik, nee, daar moet ik mee beginnen. Want dat zegt eigenlijk alles, ook over wat theater kan betekenen. Wat ik daar aan het ervaren was, waren de gierende uithalen van mensen in het publiek die elkaar aanstaken, ook naar elkaar kijkend, zo van, nou, jij ook. Hij, Toon Hermans, die dat schijnbaar achterloos deed, alsof je er helemaal niet op uit was, maar wel precies zo goed kon timen dat die lach ontstond. Dat vond ik mooi, dat hele gevoel van gemeenschapszin en verbinding in de zaal. Maar ook dat na die enorme ovatie, dat je nou naar buiten ging, en ik weet niet of het regende, maar ik stel me voor van wel, dat maakt het beeld ook mooier, dat iedereen dan weer de auto's en de treinen indruipt en dat het weer voorbij is. En dus dat je iets beleeft met z'n allen in de intensiteit van zo'n zaal, in het half donker of in het donker, dat meeneemt als ervaring, maar dat het ook daarna verdwenen is. En dat heb ik met name, want als je, het vluchtige. Ja, dat is ook wel wat de essentie van theater en concerten toch is. Je moet het dan en daar zijn om het meegemaakt en beleefd te hebben en het unieke te hebben ervaren. Want oké, een toneelstuk blijft wel hetzelfde, de tekst daarvan. En de songs van een artiest blijven ook wel hetzelfde. Maar de uitvoering is elke avond anders. En dat onderscheidt het van een boek dat lang voor je ligt, of een film die je nog eens bekijkt, of een schilderij dat je weer eens bekijkt. Theater en muziek moet je dan en daar beleven. Dat vond ik zo uniek. En dat was eigenlijk ook, klinkt een beetje groter dan ik het bedoel misschien, maar dat ik dacht, we zijn er toch al niet zo goed in Nederland, hè, om iconen te eren. Minder vind ik dan in het buitenland. Laat ik dan een boek maken dat die mensen die kunstvorm die het meest vluchtig is eigenlijk hebben beoefend al die jaren lang, laat ik die dan in het zonnetje zetten. En tegelijkertijd daarmee ook dat iedereen blijft onthouden wie ook Ellen Vogel is of T. Lau is. Henny Vrienden weten we allemaal nog wel, maar Ellen Vogel, ik denk alweer dat heel veel mensen niet meer weten wie dat is, terwijl het jarenlang een van onze allergrootste actrices was. Of Adèle Bloemendaal, idem. Nou, die mensen wilde ik allemaal met die foto's daarbij van toen samenbrengen. En als je het dan vergelijkt met hoe de theaterwereld nu is, 30 jaar later, wat zie je dan als grootste verschil? Nou, ik zie wel dat misschien, je merkt nu, ook merk ik dat op Oerol, waar ik elk jaar programma's aan. Ja, goed, je hebt zelf over ons programma een mooie reportage gemaakt nog een paar jaar geleden. Ik zie wel dat er heel veel jonge theatermakers zijn die in collectief verband de thema's van deze tijd aansnijden, niet moralistisch, en hun eigen verhaal vertellen. En als het ook om acteurs gaat, de acteurs van vroeger waren iets meer de mensen, de grootmeesters, maar die wel in dienst van een regisseur of een toneelschrijver opereerden. En ik zie nu dat veel meer mensen op zoek zijn naar hun eigen verhalen van hun eigen tijd en daar het verschil mee proberen te maken. En dat vind ik best een verheugende ontwikkeling ook. Zoals ik gisteren toch weer even, ik weet niet of je dat las, heel erg opveerde toen ik las dat uit onderzoek is gebleken nu dat 84% maar liefst van de jeugd zin heeft in theater of daarheen gaat, al dan niet daarop gewezen door ouders. En dat denk ik altijd, zie je wel. En als we dat nou breder trekken naar de literatuur, dan moet het daar toch ook kunnen lukken dat weer veel meer kinderen en jongeren gaan lezen, want ja, ook dat missionarisachtig zit dan toch weer wel in mij. Anders gaat er heel veel moois aan je voorbij. En de mensen die je hebt geïnterviewd in het boek, nou ja, 30 jaar geleden dus, waren ze allemaal meteen blij toen je zei van, ik ga dat opnieuw uitgeven? Nou ja, punt was, toevallig had ik vanochtend, vond ik zelfs wel ontroerend, heb ik toch met veel moeite de weduwe van T. Lau kunnen achterhalen die in het boek staat, die op Curaçao woont. Ik wou eerst zeggen, de helft van de mensen bijna is er niet meer. Maar ik heb toch mijn uiterste best gedaan. Ik heb sowieso geprobeerd iedereen te bereiken. Maar iedereen reageerde eigenlijk, of niet eigenlijk, heel verheugd. Van, oh, wat bijzonder. En ook met de foto's van toen. Dus ik denk toch ook dat ze dat zien als een eerbetoon aan hun vak. En ze waren ook wel weer nieuwsgierig naar, goh, hoe was dat verhaal ook weer precies? Ja. Ik kreeg gisteravond voor Rob van Houten, memespeler, nu ver in de 80. Vroeger Boy Bensdorp, onder andere in de series van Wim T. Schippers. Die had ik eindelijk achterhaald. En die zei, oh, Cornel, ja, toen je me interviewde, oh, ik weet het nog goed, maar ik zat zo in een dip. Maar wat leuk dat het verschijnt. En ik kom zeker naar je presentatie en nou zo. Ik heb geprobeerd dus ook de nabestaanden van iedereen te achterhalen. Dus bijvoorbeeld de weduwe van Harry Musquet, of de weduwe van Koen van Vrijbergen de Koning, of de zoon van Adèle Bloemendaal, noem maar op. Omdat ik het ook wel zie als, nou ja, eervol of betekenisvol voor hen. En voor al die mensen die dus in dat boek staan. En ik vind het ook wel mooi dat het een soort freeze in de tijd is. Veel mensen vertellen ook over wat ze dan ervaren. En wat tegelijkertijd de parallel is met nu. Als het echt gaat over de onverwoestbare kracht of wat theater betekent. Dat is eigenlijk van alle tijden. Dat is ook fascinerend als je het leest. Dat ja, met de kennis van nu, Marco Bakker natuurlijk. Een half jaar voordat hij een dodelijk auto-ongeluk veroorzaakte, sprak ik hem toen. En hij vertelt dus, nu pas is hij eigenlijk weer een beetje echt on the way back dankzij Beste Zangers. Maar dat heeft in zijn geval heel lang geduurd. Zijn leven is heel ingrijpend veranderd, zijn carrière ook, door dat ongeluk. Anthony Kamerling? Nou ja, dat vind ik. Die heb ik ook helemaal bewust achterin gezet. Ja. Omdat hij is pas 26, hij heeft dan net zijn eerste serieuze rol in een film in dit geval gespeeld, De Kleine Blonde Dood, naar het boek van Boudewijn Buug. En vertelt dan op 26-jarige leeftijd, goh, ik heb nu geleerd wat echt acteren is. Ik heb eigenlijk ook nu ingezien dat alles wat ik tot nu toe belangrijk vond, die roem, GTST, dat is mijn pad niet. Ik wil eigenlijk een andere weg inslaan. Ik wil meer betekenisvolle verhalen gaan vertellen. En ik heb het expres helemaal achterin opgenomen. Als je alle verhalen hebt gelezen van al die mensen die heel veel ouder zijn, die dat soort dingen al lang in de praktijk hebben gebracht. Hij zou hebben kunnen profiteren, bij wijze van spreken, van al die levenslessen en acteerlessen van al die mensen. Maar we weten allemaal dat hij natuurlijk op jonge leeftijd is overleden. Terwijl hij notabene dat verhaal praat over een film in dit geval. Een verhaal over leven en dood. En dat vond ik ook wel weer een mooi slot. En eigenlijk ook wel roerend dat je dan denkt, ja, heeft niet zo kunnen zijn, jammer. En wat viel jou zelf op aan je eigen interviewstijl, toen je het weer teruglas? Ja, dus ik eigenlijk, nou, ik dacht voornamelijk wel, want het zijn geen vraag-antwoord gesprekken, het zijn echt ontmoetingen. Ik was best wel verbaasd over beschrijvingen. Dus de helft van de tijd wordt het verhaal ook verteld door dingen die ik zie of waarneem. En die vertellen soms evenveel als een vraag die ik stel of het antwoord dat iemand geeft. Ja. En nou, bijvoorbeeld Sigrid Koetsen, het was best wel gedurfd, vond ik eigenlijk. Ik wist niet dat ik dat allemaal maar opgeschreven had. Vrij onbevangen misschien ook wel. Ik was natuurlijk achter in de 20 toen ik daarmee begon. En ik heb 170 van dit soort verhalen gemaakt, al van de 50 in het boek zijn gekomen. En elke week in overleg met de krant toen zei ze, nou, dat lijkt ons een goede kandidaat. En ik had ook wel suggesties, maar het ging echt van hele grote beroemdheden naar mensen uit de geïmproviseerde muziek, naar schrijvers, alles. Dus die onbevangenheid was ook nodig, natuurlijk. En je moest van vele markten thuis zijn. Maar ik denk dat me dat ook wel geholpen heeft. En toen ik dit zag, dacht ik wel van, oh, ik deed het toen eigenlijk ook al. Doe ik dat nu ook nog in mijn programma bijvoorbeeld? Nou, toch wel, want als ik ergens binnenloop, dan kijk ik wel rond van, wat zie ik eigenlijk echt? En, nou goed, jij hebt nooit vragen voor je in je eigen programma. Het is ook mooi, je kunt het pas goed doen volgens mij als je goed bent voorbereid en dan alles laten om zo onbevangen mogelijk een gesprek in te gaan. En vooral om te horen wat iemand echt zegt, in plaats van dat je uit blijft gaan van wat in de voorbereiding eigenlijk een rol speelde. En de onbevangenheid van toen, heb je die nog? Nou ja, je wordt ouder en wijzer. Of niet wijzer misschien wel. Je kunt natuurlijk niet voorkomen dat je kijk, als je zo'n leven, toen ik als 6-7-jarige ook al wel zat te schrijven over dingen, maar oké. Op het moment, ik heb jarenlang over jeugdliteratuur geschreven, over theater geschreven, over cabaretvoorstellingen. Toen jarenlang culturele onderwerpen voorbereid voor tv-programma's. Nu jarenlang volle zalen, eerder opium. Je ziet constant dingen voor je werk. Dus er is altijd de stem van, je gaat onbevangen kijken. Maar er is ook altijd, dat is beroepsdeformatie, natuurlijk een tweede stem van, oh ja, wat kan ik er ook alweer mee in het programma? Of wat kan ik hieruit lichten, dat? En nou, dan maak ik weer een aantekening in mijn hoofd of op papier eventjes. Ik heb alleen troost wel gemerkt dat als iets je raakt, dan dat lukt altijd nog, eigenlijk. En dan verdwijnen dus al die gedachten die je hebt. Ik heb dat vroeger ook altijd gedaan, als ik bijvoorbeeld over kinderboeken schreef, dan ging ik altijd uit van, ben ik erdoor geraakt en daarop bouwde ik mij dan verhaal. In plaats van andersom, dat je heel erg gaat redeneren voordat je tot een soort gevoel komt. Het moet andersom zijn. Daar ben ik ook altijd in al die gesprekken wel naar op zoek. Jij ook volgens mij, want ja. Op zoek naar de kern. Op zoek naar wat iemand echt wil vertellen. Ja, wat iemand echt drijft ook. Ja. Wat ik interessant iets vind om zelf over na te denken. Van, word je nou een betere interviewer naarmate je ouder wordt? Want je verliest inderdaad een stukje onbevangenheid. Maar daarnaast heb je wel veel meer levenservaring, waardoor je veel meer kan spiegelen qua wat iemand heeft meegemaakt. Ja, misschien wordt de levenservaring beperkt ook, weet ik niet zeker. Je wordt wel zekerder van je zaken en wat je kunt. Maar de onbevangenheid, op het moment dat je nog niet zoveel weet, die kan ook helpen met een soort brutaliteit waarmee je dingen opschrijft. Dat zag ik ook wel terug in die verhalen van toen, hè, die nu in dit boek staan. Dus dat is het ook wel. Aan de andere kant, ja, je maakt nu ontegenzeggelijk heel veel mee. Dat weet niet. Er zijn zoveel mensen in mijn omgeving doodgegaan, jong, de afgelopen jaren, in de 50 en de 60, ook echt dierbaren. Maar word je daar wijzer van? Ik weet nog steeds niet hoe ik me tot dat onderwerp nou precies moet verhouden of wat je daarvan leert. Nou, ik denk wel dat als jij naar een voorstelling gaat over rouw in het theater, dat je daar meer mee kan als je dat zelf hebt meegemaakt. Ja, omdat je dan beter snapt misschien wat het is wat je moet doormaken. Ja. Zonder dat je er nog woorden aan kunt geven. Of zonder dat je een pasklaar antwoord krijgt. Denkt, ha, ik heb op zijn minst een gevoel of een ervaring gedeeld. Die je kan helpen. Die een inzicht verschaft. Of die. Nou, ik zag vorige week nog een voorstelling van Alex Klaas. Was ik ook heel erg doorgeraakt. Wel, die voorstelling eigenlijk heel hilarisch was voor een groot deel. Showponies? No Ponies heet hij nu. Ponies. En hij is nu helemaal solo op het toneel. En eigenlijk gaat die voorstelling, vond ik, ik heb heel veel kritieken gelezen, maar waar die voorstelling volgens mij echt over gaat, is dat je altijd nog degene kunt worden die je zelf vroeger droomde te zijn. Hij wilde ooit danser worden, daar is het niet van gekomen, maar nu in deze voorstelling is hij dat alsnog wel. Met een mooi opgebouwd verhaal dat tot een scène leidt waarin je dat ook gaat zien. En dat vind ik heel mooi, want dan ben je weer helemaal terug bij het begin. Dus ik vind ook altijd dat kinderen van 6, 7 jaar, 8 jaar of iets ouder, hou vooral vol van wat je mooi vindt en leuk vindt, en ga dat vooral doen, als het kan. Vind ik ook altijd opvallend inderdaad in deze gesprekken die ik hier voer, dat eigenlijk mensen die weten al als kind zijn wat ze leuk vinden om te doen. En dan maken ze een hele gekke omweg. Ja. Omdat ouders ook bepaalde dingen willen sturen. Ja. En dan komen ze toch weer terug bij, oh ja, ik heb het altijd al geweten. Ja, het is ook mooi. En het is eigenlijk extra mooi als je, nou in ieder geval, ja, beter laat dan nooit, maar het is in het algemeen wel mooi als je er niet pas achter komt als je in goede gezondheid 70 bent geworden. Maar liever wat eerder. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Ik zag Kate Bush staan. Ja, The Man with the Child in His Eyes. Ja, dat was wel wankelen op een goede manier. En een beetje ook het Hamelen-Oebelen verhaal, denk ik eigenlijk. Dan gaan we weer terug naar toen ik 16 was en in Brabant woonde, in Berg op Zoom woonde. En toch ook al wel wist dat ik daar moest vertrekken en dat ik naar werelden moest reiken die ik nog niet kende. Want ik kwam nergens eigenlijk, behalve dan in Berg op Zoom. En toen kwam die eerste plaat uit van Kate Bush, Kick Inside. En daar was ik helemaal door gegrepen, ook door hoe zij optrad en zong. Zag ik haar een top op. En de mystiek van die teksten, die zelfs als je ze nu luistert, nog steeds niet helemaal te begrijpen zijn. Maar het ontzag dat ik had voor iemand, want ze heeft die teksten en die songs al geschreven toen ze pas 15, 16 was. Ja. Dat je dat kon. En het reikt een soort vergezichten voor mij aan die ik hoopte te gaan vinden. I hear a hymn before I go to sleep. Focus on the day that's been. I realize he's there when I turn the light off and turn over. Nobody knows about my man. They think he's lost on some horizon. And suddenly I find myself listening to a man I never known. valt in het ijs. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Konrad Maas. Dit was jouw wankelplaat. Je hoorde de tik eigenlijk nog in je hoofd. Ja. Dat was zo mooi vroeger bij platenspelers. Je had dan één plaat en het was bij Kate Bush. Gelukkig niet dit nummer, maar een ander nummer op diezelfde LP. Waar die altijd oversloeg. En altijd op Them Heavy People namelijk. En altijd nog als ik dat nummer hoor... denk ik, oh nee, die tik komt niet, want ik hoor hem nu gewoon op de radio of in de Spotify-list. Maar eigenlijk hield ik wel ervan, geschiedenis opbouwen. Zoals ik ook altijd boeken niet digitaal lees, maar echt zoals boeken zijn. En dan aantekeningen maak, achterin met potlood dingen schrijf. Dan worden ze helemaal van mij gebruikt en dan spreken ze nog meer tot mijn verbeelding. Harry Muskee, die zei in het interview in jouw boek... in Nederland mag je heel goed zijn zolang anderen er geen last van hebben. Over die erkenning, hè, waar we het al eerder over hadden. Van, denk je wel dat het terecht is dat zoveel artiesten, kunstenaars in Nederland... zich toch niet erkend voelen? Nou ja, misschien wel in een vakgebied, maar het is niet vanzelfsprekend... vind ik, als ik het vergelijk of probeer te vergelijken... met wat ik ook in andere landen waarneem... dat mensen die echt het verschil hebben gemaakt of iets hebben voorgesteld... dat die tot in lengte van dagen geëerd worden. Zelfs als ze een beetje uit beeld zijn verdwenen... of als ze niet meer zo goed presteren als vroeger. En dat is wel een beetje, laten we zeggen, ook het handelsklimaat van Nederland. In ieder geval in Portugal, Italië, Frankrijk, wat ik ervan meekrijg. Duitsland zelfs ook, worden iconen uit de theaterwereld... of uit de literatuur, uit de beeldende kunst, langer geëerd. En ook, we hebben nu gelukkig Günay Oesloe die dat wel doet... dat ze steeds eervol verwijst naar podiumkunst en het belang van kunst. Maar het is ook wel eens... anders geweest in de Nederlandse politiek. En nou, bijvoorbeeld Macron herdacht Johnny Hallyday toen hij overleed. Nou ja, dat heb ik... Ja, Rutte is een keertje tot de toppers gekomen, geloof ik. Dat, ik bedoel, dat kan me ook niet schelen. Dat vind ik ook prima. Maar ik heb nog nooit iemand uit de politiek iets over... Nou ja, Louis Coupé is al heel lang dood. Maar een groot schrijver die overlijdt... heeft hij iets gezegd over Harry Mulisch? Ik dacht het niet. En ik vind dat je dat eigenlijk wel moet doen. En dat je die... verhalen ook altijd moet meegeven. Daarom wil ik dat boek ook graag maken. Omdat ik ook denk, hoop, niet sowieso mensen die van het leven houden... maar jonge mensen, van lees hoe in de jaren 60, 70 mensen toen dachten... hoe ze toen het verschil hebben gemaakt. Hoe ze toen ook wel het pad voor jou hebben geplaveid. Als je later zelf in dat theater of in die muziek werkzaam bent. In andere omstandigheden, soms ook moeilijkere omstandigheden. En jij, voel jij jezelf erkend? Ja, wel. Alleen, ik groef vooral meteen weer toe alleen. Wel in, nou, zeker nu volle zalen zo lang op de rail staat. Maar kijk, bij mij is alles wat ik doe, al die jaren schrijven, interviews maken... er is natuurlijk één ding waar mensen mij het meest van kennen. Eurovision Songfestival dus. En dat vind ik helemaal niet erg, integendeel. Want dat heeft ook mijn passie. Alleen, die valt veel moeilijker uit te leggen dan de passie voor al die andere zaken. En dan in de beeldvorming overvleugelt nogal... Eurovision soms al het andere, dat, wat ik ook doe. Ja. En dat is niet altijd makkelijk. Zeg ik dan maar aardig. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Je hebt een moeilijke verhouding met brand... maar je hebt ook de drang om er naartoe te gaan. Ja, als je een brandweerman zou kunnen zijn voor een dag... wat zou je willen leren of ervaren? Wil je dat ooit, brandweerman zijn? Nee, ik zou niet eens durven, echt. Want je bent heel bang voor brand. Heel bang, ja. Gek, hè? Net maar het fascineert je ook heel erg. Ja, omdat het zo op een meedogenloze manier laat zien... hoe dingen, zeker als het over historisch erfgoed... prachtige huizen gaat, historische gebouwen gaat... hoe dingen kunnen verdwijnen. Op een afschuwelijke manier, vind ik. De geur ervan, een gebouw dat helemaal verwoest is... dat eerst heel mooi was. Kunstschatten die verdwijnen als een brand in een museum zou zijn. Of in een prachtige kerk. Toen ik 9 was... brandde de Gertrudiskerk af in Berg op Zoom. Een heel mooie grote kerk daar. En toen ben ik de hele dag daar gaan posten om daar naar te kijken. En vervolgens heb ik ook, 8 of 9 jaar later... als mijn scriptie voor mijn 6e klas van het gymnasium... ook daar een scriptie over geschreven. En wat het nou precies is, weet ik nog steeds niet. Maar ik denk dat dat toch... is echt sluitend aan bij wat ik net zei. Dat ik het zo jammer vind als mensen zich rekenschap meer geven... van hoe dingen ooit waren en wat ze betekend hebben ooit. En dit laat het... meedogenloos zien hoe dingen kunnen verdwijnen. En ik probeer altijd dingen die er zijn, die mooi zijn of waardevol zijn... te behouden en daarnaar te verwijzen. Stel de brand zou uitbreken, wat zou je als eerste meepakken? Heel stom gezegd vrees ik toch mijn iPhone. Omdat daar heel veel in zit, ook aan foto's en alles. En ik ook niet weet hoe ik anders de dag precies moet inrichten. Ik denk dat er niet zoveel verschil zit tussen... Cornald als vriend, als privépersoon en Cornald Maas de journalist. Ah. Cornald is namelijk altijd mateloos geïnteresseerd in mensen. Soms denk ik ook wel dat dat is omdat hij dan zichzelf beter wil leren kennen. Als ik wel eens met hem uitga, wat we regelmatig doen, kan hij soms om 2 uur 's nachts nog een heel gesprek met je willen voeren, omdat hij iets van mijn leven niet helemaal begrijpt. Cornald is een van mijn oudste en ook meest loyale vrienden. Ik ken Cornald niet anders dan druk, druk, druk. Zelfs als we vroeger naar het strand gingen samen, lag hij op een bedje de hele tijd in zijn agenda te krassen, taken af te strepen. Ook staat er altijd wel iets sociaals op de rol. Een borrel, een verjaardag of een feest. Want Cornald koestert zijn vriendschappen intens en wil, zoals hij zelf vaak zegt, het leven vieren. Daarachter gaat, denk ik, een flinke onrust schuil. Hij had lang, denk ik, iets in te halen vanwege zijn misschien wat eenzame jeugd als kind van gescheiden ouders in Brabant. Maar wat ook altijd meespeelt bij hem is het besef dat het allemaal ineens zomaar voorbij kan zijn. Maar de afgelopen tijd zie ik toch een kentering. Ik zie meer rust in zijn leven komen. Hij hoeft niet overal meer bij te zijn. En dat vind ik heel mooi om te zien. Nou, wat een mooie analyse. Dat zijn twee dierbare vrienden. Ja, Michiel van Erp en Bas Heijnen. Mooi. Hebben ze je goed getypeerd? Ja, allebei. Ja. Ze kennen me ook allebei heel erg goed. En ze durven me ook echt, als het nodig is, de waarheid te zeggen. En het zijn ook allebei mensen. Toevallig heb ik met allebei, ja, ik heb altijd veel contact met ze, maar met Bas, de afgelopen dagen, hij woont in Parijs, een groot deel van het jaar, maar er was iets waar ik mee zat. En als ik echt raad nodig heb of iets wil weten, kom ik bij hem terecht. Of bijvoorbeeld bij Michiel terecht, die dezelfde drive heeft om in het leven te staan, beter de kunst verstaat dan ik om dingen los te laten die tegenzitten. Mm. Maar ik kan ze volledig vertrouwen. En ze zijn heel eerlijk en open tegen mij. En ik vind het fijn dat ze me goed kennen en ook mijn minder goede kanten kennen, zodat ze me ook af en toe tot de orde kunnen roepen. En het klopt denk ik wel, wat Bas zegt, dat er meer rust in het leven is gekomen. Al dan niet door dat samenwonen. Op een gegeven moment heb je het ook allemaal wel een beetje gezien in dat opzicht. Mm. En wil je verrijken met de dingen die je echt toe doen en daar je meer op concentreren. En wat hij zegt van dat jij alles van hem wil begrijpen, begrijp jij inmiddels alles van jezelf, hoe je zelf werkt? Dat blijft toch raadselachtig, hè? Want nou goed, daar zeggen echt Michiel en Bas, als ik ook midden in de nacht nog weer een discussie met Michiel wil beginnen en de interesse waar jij ook al over begon van eindeloos vragen stellen, waar dat nou echt. Ik ben nu 61 al, maar liefst. Ik denk ook altijd, de tijd gaat veel te snel. Er komt onrust weer. Maar als ik terugdenk aan degene die ik toen ik 6 was, het is nu al zo lang geleden, dan denk ik eigenlijk dat er in de kern niet zoveel veranderd is. Dat kan je beschrijven en analyseren van jezelf. Maar waar dat au fond vandaan komt, dat weet ik eigenlijk niet. Waarom ik nou precies altijd alles wil weten van iedereen en waarom ik daar verslag van wil doen en waarom ik mooie dingen wil aanbevelen. Er zit wel een heel groot ding in waar ze beide ook wel aan refereren, waar wij het ook al lang over hadden, dat ik heel slecht tegen de eindigheid van dingen en levens kan. Dat had ik als kind al, dat gevoel. En ook een grote nieuwsgierigheid, ook naar als mensen doodgaan, wat gebeurt er dan eigenlijk precies? Dat vind ik nog steeds ontzagwekkend, dat zoiets kan bestaan. Ik wil het liefst heel graag heel oud worden, alhoewel ik me ook realiseer, als je nog gezond bent, hè, dan ja, dat alle dierbaren je ontvallen en dat je uiteindelijk in je eentje overblijft misschien. Dat is ook niet prettig. Maar toch moet ik er niet aan denken dat, dat het over, ja, wanneer eigenlijk, want er zijn al genoeg jonge mensen in mijn omgeving dood te gaan, maar dat het zomaar in één klap klaar is. Kan je daarvan in paniek raken, van die gedachten? Niet in paniek, maar je moet wel, die kunst versta ik ook wel beter. Ja, zegeningen tellen is ook maar weer zo'n cliché. Maar als ik me dreig op te winden, de onrust die beide noemen, Bas en Michiel, als ik dreig weer eens me te verzanden in iets, dan heb ik wel een soort mantra-achtige gedachte van, nee, wacht even. Heb je een goede relatie? Ja. Heb je geldzorgen? Nee. Heb je erg leuk werk? Ja. Heb je goed contact met je beste vrienden, met vrienden? Ja. Heb je goed contact met je familie? Ja, heel erg. Want dat vind ik ook al bijzonder, hè? Dat ik mijn moeder, mijn broer, mijn zus supergoed contact heb. Denk ik, nou, dan is aan alle basisvoorwaarden voor het leven voldaan. Dan is er niets te klagen, dus moet ik me ook maar niet opwinden over me dit of me dat. Maar ja, ik ken mezelf. Dat is bij mij vrij snel. Ik heb gelukkig een vriend die mij vaak tempert. Die zegt, het heeft nu helemaal geen zin. Jij begint nu over 6 dingen tegelijk. Eerst het ene ding en dan pas het andere ding. Oké. Okay. Het is wel fijn dat hij nu gewoon altijd bij jou in huis dat kan zeggen, toch? Ja, of dat ik wat ik laatst ontdekte. Maar dat vindt hij vast zo stom als ik dat zeg, maar ik vond het juist zo lief. Ik dacht, wat staat er nou toch voor een bordje met een schoteltje eroverheen en een mesje ernaast? Toen lichtte ik het op. Een halve kiwi gesneden had hij van mij gesneden 's ochtends. Oh. Zo van, eet toch godsnaam iets gezonds, want zelf doe je het niet. Dat is liefde. Liefde, ja. Ja. En oh ja, dat vond ik nog wel interessant, dat Michiel zegt van, er zit niet zoveel verschil tussen jou als persoon als journalist, als interviewer. Is het ook wel eens lastig om iemand te interviewen waar je toch wel bevriend mee bent? Nou, dat is een goede vraag. En het klopt, Michiel's analyse klopt. En ik heb eigenlijk gemerkt, nou, bijvoorbeeld Paul de Leeuw ken ik zo goed. Zou dat hinderen? Ik weet niet. Maar ik heb bijvoorbeeld voor het programma Volle Zalen ook wel eens Loes Luca gevolgd. Die ik echt wel goed ken. En toen bleek het juist een voordeel te zijn. Omdat zij daardoor meer dan gemiddeld vertrouwen had dat het goed zou komen. Of dat ik haar vertrouwen niet zou beschamen. En uiteindelijk was ze daardoor heel open over de dementie van haar moeder. Haar eigen twijfels in het leven. De dood van haar man. Dus het kan ook juist helpen. En ik heb wel gemerkt, maar als jij over 30 jaar dit programma nog steeds doet, nou, je gaat merken, je hebt al 30 jaar geleden, eigenlijk nog langer geleden, ik maakte mijn allereerste interview ooit in 1986. Dat was met Brigitte Kaandorp, die nu ook weer in dit boek staat, die ik later ook een keer voor Volle Zalen heb gevolgd. Uiteindelijk, en dat is ook wel een voordeel, ken je bijna iedereen in die kunstensector. En dan is het de taak, vind ik, om vooral niet te berusten in wat je weet, maar je ook te verdiepen in allerlei jonge generaties. En daarom doe ik ook weer heel graag Oerol. En dan ga ik jonge makers leren kennen en krijg ik weer nieuwe vrienden erbij. En dan zegt Martijn van, hoe ga je tijd vinden voor al die mensen? Maar ja, dan heb je weer van die vragen stellen en nieuwsgierigheid. Het gaat vanzelf, die aanwas. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat de volgende gast er iets aan heeft. Wil je iets achterlaten? Nou, weet je, dat is echt niet. Ik kan niet loslaten. Dus nee. Ik heb 100 dingen. Ik kon niks verzinnen. Ja, ik heb 2 dingen meegenomen. Maar ja, dat één omdat het boek eigenlijk, het heet Een Maatloos Verlangen. Het zijn allemaal hele mooie gedichten en verhalen. Over diversiteit gaat het, over de LHBTI-community, geschreven door mensen die al dan niet zelf schrijver en dichter zijn. Maar ook, door de verhuizing heb ik heel veel dingen moeten weggooien vorig jaar. Maar 1 beker heb ik gered. Een soort vrolijke beker van de Turkse inzending van het Songfestival van 2009. Oh, toen deed een collectors item. Een collectors item. Ja. Hadise deed toen mee. Die werd toen 4e in Moskou. Een liedje dat Doom Tech Tech heette. En die had zo'n fanbeker. Die heb ik jarenlang gekoesterd. Maar grote aderlating, die geef ik bij deze weg. Mooi, dankjewel. Jij mag ook iets uitkiezen. Dit is het boek van Geert Dales, 10 zetels. Hij was ooit de voorzitter van 50PLUS. Ja. En Patrick Neumann, theatermaker. Hij verloor in januari zijn grote liefde, Ghislaine Piri. Had toen een rouwplan. En in dat rouwplan stond ook van, ja, op een gegeven moment moet je de dingen van haar loslaten. Een portemonnee van haar. Nou, die keuze is heel eenvoudig. Want en een theatermaker. Ja. En rouw. En een dierbaar iets. Ik bedoel, dat is nog veel gedurfder wat hij hier loslaat dan die beker van mij van Hadise. Dus, en ik zit nu al aan mijn nichtjes te denken. Lief en Uma, de kinderen van mijn zusje, waar ik heel veel van hou. Ik kan daar ook een goede bestemming krijgen. Dus die. Ja. Nou, mooi. Alsjeblieft. En we eindigen met de liefde. Ja, je zei aan het begin, dat had ik inderdaad uit dat gesprek wat ik eerder met je had, 5 jaar geleden. Wat je zelf beleeft kan nooit een blauwdruk zijn voor hoe anderen hun relatie moeten inrichten. Vond ik mooi wat je toen zei, dat iedere relatie is gewoon origineel, apart. Ja. Ieder regelt het op zijn eigen manier. Dus je moet je niet te veel aantrekken van wat anderen vinden wat een blauwdruk voor jou zou zijn. Zoals wij ook hebben gedaan door wel te gaan samenwonen nu opeens. En je zegt Elton John, Your Song. Ja, dat is natuurlijk een nummer dat grijs gedraaid is, een evergreen. Maar ik blijf dat echt het mooiste liefdeslied vinden. Heb ik altijd al gevonden. Al toen ik kind was, hoewel ik toen nog niet begreep wat het precies betekent. Maar ik heb ooit een moment gehad dat Martijn en ik op vakantie waren en in Amerika. En toen waren we een of andere rare karaokebar verzeild geraakt. En toen zong een jongen, best wel vals, zong Your Song. Maar hij deed het met zo'n overgave dat ik er toch heel erg door ontroerd was. En ik vind die tekst ook wel bij Martijn passen. Al gaat het maar over de mooiste ogen die iemand heeft. En daar zingt Elton John over. Dankjewel, Cornat Maas. Dankjewel. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist en laat me weten wat je van het gesprek vond. Vind ik altijd leuk. Ik zit op Instagram en op Twitter, @MishaBlok. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. NPO Radio 1. 2 uur zit hij daar.